जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति। पारायण करेंगे, शुरुआत से करेंगे आज। अथ द्वितीयोध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुन। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत् वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन। इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। अत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कर्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशपरन्तप न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतःपरम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योयमविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यश्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चाव्यक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम्यं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन निश्चय पूर्वक खड़े हो जाओ और युद्ध करो, इसकी चर्चा हमने बहुत गहरी करी। इसके बाद अभी जो श्लोक आ रहा है वो भगवद गीता का एक अहम पड़ाव श्लोक है। वैसे 37वां अगला श्लोक भी पड़ाव श्लोक ही था और ये 38वां श्लोक भी पड़ाव श्लोक है। आइए एक एक चरण बोलते हैं और फिर दोहराएंगे। सुख दुखे समय कृत्वा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि। पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। दोबारा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ समय कृत्वा जया जयौ समय कृत्वा। ये जो समय कृत्वा जो पद है वो तीनों को लगता है या तीन बातें करी भगवान ने। थ्री पेयर्स सुख दुख लाभ अलाभ और जय अजय। सुख दुख के यानी सुख और दुख में लाभा लाभो यानी कि लाभ और अलाभ में यानी कि लाभ और हानि में जय अजयो जय में और अजय में यानी कि जय में जीत में या तो पराजय में या तो यश में या तो अपयश में समय कृत्वा इनको समान समझकर ततः फिर युद्धाय युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो जाओ, नैवम न एवम, न यानी कि नहीं, एवं इस प्रकार पापम पाप अवाप्स्यसी प्राप्त होगा, यानी सुख दुख लाभ हानि और यश अपयश इनको समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध किया तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अनुवाद दोबारा देख लेते हैं। सुख दुख लाभ हानि और यश अपयश इनको समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान एक नई खिड़की खोल रहे हैं। द्वितीय अध्याय जो पहले भी हम बात कर चुके हैं सांख्य योग कि ये संपूर्ण गीता का सार है, भगवद गीता का। सांख्य योग को यदि आपने आत्मसात कर लिया पूरा तो आगे गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, बट इट इज नॉट सो। जैसे हम पीएचडी में थीसिस लिखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा थीसिस लिखेंगे तो उसमें शुरुआत में जो हम उसकी समरी लिखते हैं थीसिस की, या तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में कहें तो वो जो कोई भी प्रपोजल वगैरह तैयार करके मैनेजमेंट को देना है तो उसमें पहले सबसे फर्स्ट पेज जो होता है वो एग्जीक्यूटिव समरी का होता है कि जिसमें पूरी प्रपोजल का एक एक समरी आ जाती है। इसी तरीके से ये सांख्य योग जो है वह पूरी भगवद गीता की एग्जीक्यूटिव समरी है। इस अध्याय में भगवद गीता के तीनों पहलू यानी ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों का संक्षेप में संकेत किया गया है। अभी कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की उन्नति की साधना का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं और इसलिए यह श्लोक पड़ाव श्लोक है, अहम श्लोक है। हम जीवन के जो विविध अनुभव करते हैं वो अनुभव हम तीन लेवल से करते हैं, शरीर के लेवल से, मन के लेवल से और बुद्धि के माध्यम से। शरीर, मन और बुद्धि, इन तीन माध्यम से हम जीवन के अलग अलग जो उपलब्धियां या तो अनुभव जो होते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। और ये तीनों स्तरों पर जो अनुभव प्राप्त होने वाले हैं इनका निर्देश इस श्लोक में ये तीन प्रकार के द्वंद्वों में किया गया है, जो भी हमने देखा थ्री ड्यूएट्स, तीन प्रकार के द्वंद्व है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सुख और दुख के रूप में अनुभव करना वो बुद्धि की प्रतिक्रिया है। अनुकूल यानी फेवरेबल, प्रतिकूल यानी एडवर्स सिचुएशंस में हैप्पीनेस एंड सोरो, सुख और दुख, ये दोनों द्वंद्व की अनुभूति जो करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। लाभ और हानि ये मन की कल्पना है और इसकी वजह से कोई वस्तु फेवरेबल हमें मिले तो उससे हमें हर्ष होता है, आनंद होता है, और वो चली जाए तो उसका शोक भी होता है। यह मन के लेवल पर होता है और यह होने के बाद यह जो भौतिक जगत है उसमें जो भी हमें मिलता है या तो हम गंवाते हैं वो उपलब्धियों को जय पराजय शब्द से सूचित किया गया है जो शरीर के लेवल पर है। तीन द्वंद्व की यहां परमात्मा बात कर रहे हैं। सुख दुख बुद्धि, लाभ हानि मन और जय पराजय शरीर, ये तीन लेवल से ये तीन द्वंद्व हमें जीवन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ये विषम परिस्थितियां जभी जभी आती हैं तभी तभी मन को संतुलन बना के रखना चाहिए, और इसके लिए हमें वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट, सतत जागरूकता की आवश्यकता है। मान लीजिए आप समुद्र में स्नान करने जा रहे हैं, नाउ आप अच्छे तैराक हैं, यू आर ए वेरी गुड स्विमर, फिर भी समुद्र में जब भी आपको स्नान करना है तो समुद्र की जो लहरें आती हैं वो लहरों के साथ यदि आपने तालमेल मिला लिया तो समुद्र स्नान का आनंद उठा सकेंगे। यदि उसके साथ यदि आपने तालमेल नहीं लिया तो ये पूरी प्रक्रिया बड़ी कष्टदायक हो जाती है। आप लोगों ने जो लोग कयाकिंग करते हैं समुद्र में उनको शायद देखा होगा। अभी वो कयाक में क्या होता है, एक छोटी सी लकड़े की या तो प्लास्टिक की या तो फाइबर की एक छोटी सी पट्टी के जैसे ये होते है, उसके ऊपर वो आदमी खड़ा रहता है और समुद्रों के लहरों के साथ वो कयाक जो है वो तैरती है। जो एक्सपर्ट व्यक्ति है कयाकिंग में वो क्या करता है, जैसे ही समुद्र की लहर आई तो अपनी कयाक को वो लहर के साथ लगा देता है। तो लहर उठती है तो उसके साथ कयाक उठती है, और लहर जैसे शांत हो गई कयाक उसके साथ नीचे आ जाती है। बट द पर्सन नेवर गोज अगेंस्ट द वेव, समुद्र की लहरों के साथ वो जूझता नहीं है, समुद्र की लहरों के ऊपर अपनी कयाक को लेकर वो जैसे समुद्र की लहर नाचती है वैसे अपनी कयाक को नचाकर वो पूरा उसका कयाकिंग का मजा लेता है। अभी ये जो सक्षम व्यक्ति है उसकी उसका ये कौशल्य है, उसकी ये कुशलता है। और बाकी जो हमारे जैसे सामान्य लोग हैं वो वहाँ कयाक लेकर जाएं और फिर आशा करें कि भाई ये समुद्र थोड़ा शांत रहे तो अच्छा है, कयाकिंग करना है या तो स्नान करना है तो तब ये लहरें नहीं आए तो अच्छा है। यानी हमारी सुविधा के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस समुद्र को उसका जो स्वभाव है, अंतर्गत स्वभाव है, हिज ओन नेचर ऑफ द ओशन, उसको तो हम त्याग करने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वह समुद्र शांत हो जाए। समुद्र को शांत होना समुद्र की प्रकृति में नहीं है, समुद्र में तो लहरें आनी ही है। तो इसी तरह ये जो जीवन रूपी समुद्र है उसमें यदि हम ये चाहें कि किसी भी प्रकार की समस्या की लहरें हमारे सामने न आए और हमेशा ये संसार रूपी समुद्र जो है वो शांत रहे, दैट इज इम्पॉसिबल। जीवन का ये जो समुद्र है उसमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की लहरें उठती ही रहेंगी, उठेंगी ही, क्योंकि ये नहीं होगा तो गतिहीनता आ जाएगी, और ये गतिहीनता इज नथिंग बट मृत्यु का स्वरूप है। देन एवरीथिंग सीजेस, लाइफ ऑल्सो सीजेस, और फिर राम बोलो भाई राम। तो जीवन का ये स्वरूप है, हमारा जो जीवन है इसमें ये लहरें आनी ही है, ये तूफानी समुद्र के समान है, और इसमें जो तरंगे उठती हैं उसके आघात या तो उसके जो वमल हैं उनसे विचलित हुए बिना हमें ये हमारे जीवन को संवारने की कला में हमें सक्षम होना चाहिए, सीखनी चाहिए कला को। और जो सही व्यक्ति है वो कयाकिंग की तरह समुद्र की तरंगों के साथ तादाम्य तो स्थापित कर लेगा, लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज जो हमारे साथ समुद्र में दिखाई देती है वह है प्रकाश का स्तंभ द लाइट हाउस। अब जो लाइट हाउस है वह बिल्कुल स्थिर है, ये लहरों के बीच निश्चल खड़ा है और उसकी जो नींव है वो भी समुद्र तल की चट्टान पर है, यानी कि समुद्र का जो भूतल है वो भूतल के ऊपर उसकी नींव लगी हुई रहती है और उस समुद्र के बीच में बनाई हुई नींव के ऊपर ये लाइट हाउस खड़ा होता है और निश्चल खड़ा है, समुद्र की लहरों से बिल्कुल विचलित नहीं होता, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। नॉट ओनली दैट, ये जो लाइट हाउस है वह न केवल स्वयं स्थिर खड़ा रहता है अपितु दूसरों को सही राह भी दिखाता है, राइट? तो भगवान यहां कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसा लाइट हाउस बने रहने का समत्व का उपदेश भी देते हैं, क्योंकि हम अक्सर हमारी नकारात्मक जो माइंडसेट है उसका शिकार बनते हुए इस जीवन की जो ले रहे हैं उससे प्रभावित होकर डूब जाते हैं। लेकिन मन में यदि ये संभव आ गया तो ये लाइट हाउस की तरह बिल्कुल संसार के समुद्र के बीच में एकदम स्थिर खड़े रहते हुए न तो अपने आप को लहरों से बचा पाएंगे लेकिन दूसरों को भी वो लहरों से प्रभावित नहीं होते हुए सही रास्ते का मार्ग भी बता सकते हैं। और मन का यह समभाव जब हो जाता है तभी हमारे जीवन में स्फूर्ति और प्रेरणा का जीवन जी सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वह जीवन में सच्ची सफलता या तो उसकी जो एक आभा है उसका जो आनंद है उसको प्राप्त करता है, उसको एंजॉय करता है। और फिर मजा यह है कि हमारे जीवन के कार्य क्षेत्रों में इस तरह समत्व का भाव यदि हमने डेवलप कर लिया तो जो भी कर्म हम करते हैं वो बड़ी फुर्ती और बड़ी प्रेरणा से करते हैं और इसमें एक अलग प्रकार की दैवी चमक होती है और यह जो कार्य होता है इसको दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, इट इज यूनिक। मान लीजिए कि कोई कवि है या तो कलाकार है या तो संगीतकार है, जब भी अपनी रचना का सृजन करता है तो जो कवि है उसने जो एक कविता लिखी उसी कविता को उसी प्रकार दोबारा नहीं लिख सकता, दोबारा वही विषय के ऊपर कविता करने जाएगा तो कुछ अलग आएगा। चित्रकार भी एक ही चित्र बार बार एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बना सकता और संगीतकार ने जो संगीत की प्रस्तुति की वो दोबारा करने जाएंगे तो आइडेंटिकल तो होगा ही नहीं। प्रख्यात संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी का एक इंटरव्यू सुना था कई समय पहले, वहां उन्होंने वही बात करी थी कि पाश्चात्य संगीत और हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें मूलभूत फर्क यह है कि पाश्चात्य संगीत जो है वह उसके नोटेशंस लिखे जाते हैं, जैसे बीथोवन की सिंफनी है, जो भी है बाक की सिंफनी है, ये सारी जो सिंफनियां हैं वो लिखी गई हैं, सो यू कैन प्ले इट अगेन एंड अगेन एग्जैक्टली द वे इट इज रिटन, जैसा लिखा है वैसा बजाना है आपको। आपने देखा होगा पाश्चात्य जो संगीतकार जो जब भी संगीत बजाते हैं तो उनके सामने वो रिटन म्यूजिक शीट होती है और उसमें देखते हुए बजाते हैं या तो गाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में यह नहीं होता, यानी हिंदुस्तानी संगीत लिखा नहीं जाता, वो स्वयं प्रेरणा से आता है। तो वो शिव कुमार जी कह रहे थे कि अभी अभी मैंने जो राग बजाया उसको यदि दोबारा राइट नाउ इफ आई वॉन्ट टू प्ले इट अगेन, पहले जो बजाया वही चीज दोबारा नहीं बजेगी, क्योंकि ये जो होता है ये अंदर की देवी प्रेरणा से होता है और जैसा अपना मूड है वो हिसाब से प्रकट होता है। तो अपनी कल्पनाओं का विचार, अपनी एक निराली सुंदरता से हम ओतप्रोत हो जाते हैं और इसको यांत्रिक रूप से पुनः दोहराया नहीं जा सकता. इट कैनॉट बी डुप्लीकेटेड. ऐसा कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि ये भगवद गीता दोबारा मुझे सुनाइए. कृष्ण ने कहा कि दैट इज नॉट पॉसिबल. उन्होंने अपनी असमर्थता बताई. जो पश्चिमी विचारक हैं वह ऐसी जो घटनाएं घटती हैं उसको एक रहस्यमय घटना बताते हैं जिसके ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है. इट जस्ट हैपन्स वंस इन अ व्हाइल. इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. लेकिन हमारे जो भारतीय ऋषि हैं, मनीषी हैं, वो कहते हैं कि ये जब भी होता है, ऐसी कृति सामने आती है, तो हमारे अंदर की जो देवी प्रेरणा है वही हमारे मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है. और ये अपने आत्मा के स्वरूप के साथ पूरा सिंक हो जाती है, पूर्णतया तादात्म्य स्थापित करता है. और समत्व भाव जो यहां भगवान बात कर रहे हैं, ये जब आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उससे बिल्कुल निर्लेप रहते हुए, यू आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दैट, उससे प्रभावित नहीं हुए, और अपना मन और बुद्धि को बिल्कुल निर्मल बनाए रखते हैं, और इवन अपने आप की जो शख्सियत है, अहंकार है, उसका भी स्मरण निकल जाता है, और तब जो कृति सामने आती है वह सुबह की जो सूरज की किरण की जो लालिमा होती है वैसे आभा से समृद्ध होते हैं. ये जो संगीतकार हैं बड़े बड़े, मान लीजिए भीमसेन जोशी हैं, या तो पंडित जसराज जी है, शिव कुमार शर्मा जी, हरिप्रसाद चौरसिया है, वगैरह वगैरह, सभी सारे बड़े बड़े, रविशंकर जी थे. अभी ये भी सब हमारे जैसे गृहस्थी ही थे, बराबर. और उनका भी जैसे हमारे जीवन में भी जो भी घटनाएं घटती हैं वैसी घटनाएं उनके जीवन में भी घटती होंगी, और सबसे बड़ी घटना जो हमारे जीवन में है वैसे उनके जीवन में भी घटी, गृहस्थी होने के नाते बीवी है उनकी सबकी, या तो जो महिला कलाकार हैं उनके पतिदेव भी थे, और ये मियां बीबी के बीच में तो अनबनी होती ही होती है. हमारे साबुद्दीन राठौड़ गुजराती के जो हास्य कलाकार है वो कहता है ना कि भाई पति पत्नी के बीच में महीने में 2-3 ऐसे छोटे मोटे नोकझोंक हो जाना ये प्रसन्न दाम्पत्य का चिन्ह है. तो सभी का दाम्पत्य तो प्रसन्न ही होगा, और ऐसे भी कभी कभी क्षण आए होंगे कि जब वो एक कलाकार, जो कलाकार हैं वो अपना प्रोग्राम देने के लिए, म्यूजिक रिसाइटल देने के लिए वो भी जब वो हॉल की ओर चलते हैं सभागृह की ओर, और तभी घर से निकलते निकलते पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, और जब स्टेज पर जाके बैठते हैं तो ये जो पीछे जो घर पे जो गहमा गहमी हो गई उसका प्रभाव उनके संगीत पर नहीं पड़ता. When he gives his recital, he tries to give his best. ये उनकी क्षमता है, और ये क्षमता भगवान कहते हैं कि हम सबको डेवलप करनी है. और यही वो एक प्रकार का योग ही हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इस साधना का जो आविष्कार किया, हमारे सामने रखा है ये पूरी टेक्निक. यानी हमारा मन बुद्धि के बीच में सामंजस्य बन जाता है, और जब ये सामंजस्य बन जाती है, समता हो जाती है, तब जो बनता है वो योग है. और पहले वैदिक पद्धति से जब जीवन चलता था तभी सभी लोगों को इसका ज्ञान था, इसका अभ्यास था और लोग ये योगी का जीवन समता के साथ जीते थे। और इसलिए वो जो हमारा समय था वो स्वर्ण युग था। अभी इतनी लंबी बात कहाँ करें, हम सब ने हमारे पेरेंट्स को या तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है। जस्ट रोल बैक, रिवाइंड करके सोचिए कि उनका जीवन हमारे जीवन से कई गुना शांत था कि नहीं। एज एंड वेन ये जो हमारा तथाकथित जो समृद्धि बढ़ती जा रही है, द प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये खलबली भी हमारी बढ़ती जा रही है। और ये जो समत्व का जो पूरा योग का अभ्यास जो है वो हमारा, वो धीरे धीरे हमारे जीवन से निकल रहा है। हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। क्यों? क्योंकि ये समत्व नहीं है। ये श्लोक बहुत बड़ा अहम श्लोक है अच्छा जीवन जीने के लिए। और हमारे युवा वर्ग जो है उनको तो इस श्लोक को बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जय आजयो तथो युद्धा युजस्व नैव पापम वापससि। अभी तक सभी प्रकार के तर्क भगवान ने अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किए, और इसलिए कि अर्जुन ये निर्णय अपना ले सके। हम पहले देख चुके हैं कि हमें मनुष्य देह इसीलिए मिलता है कि हमारी जो पूर्व संचित वासनाएं हैं पूर्व अगले जीवनों की, उनको भुगतने के लिए, अपनी अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए, उसका क्षय करने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं, वृक्ष बन पत्थर बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं और मनुष्य भी बने हैं। और इनमें और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे तो देव भी बन जाएंगे। ये सभी जो योनियाँ हैं उसमें हमारी वासनाओं जो है उसका हम क्षय करते हैं, या तो वी कंज्यूम ऑल दोज अवर डिज़ायर्स। मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जहाँ हम नई वासनाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं, या तो ऐसे समत्व बुद्धि धारण करके जो भी पूर्वजनित वासना है सबका हम निराश कर सकते हैं। वी कैन कंज्यूम ऑल ऑफ देम और मोक्ष के प्रति भी हम प्रयाण कर सकते हैं। इसकी बातें बहुत डिटेल में आगे आने वाली हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की भावना से कर्म कैसे करना और हमारा अंतकरण को कैसे शुद्ध करना, ये सारी बातें हैं। अभी तृतीय अध्याय में कर्मयोग में भी आने वाली हैं और आगे भी आएंगी। तो वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रीएम्प्ट दोज थिंग्स बिकॉज वहाँ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह मात्र एग्जीक्यूटिव नोट है, समरी है PhD के थीसिस की। जगत के बहुत सारे धर्मों ने धर्म का प्रचार किया है पाप का डर दिखाकर। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी जो पूरा धर्म है, ख्रिस्ती धर्म है, वो उसका उसकी नींव ही पाप है। क्या आदम और ईव बगीचे में गए और जो सेब नहीं खानी थी, फॉरबिडन एप्पल जो कहते हैं, नहीं खानी थी और खाया और उसमें से सृष्टि की शुरुआत हुई, यानी कि उन्होंने पाप किया, वो पाप की वजह से ये सृष्टि की शुरुआत हुई, यानी कि सृष्टि के सृजन के मूल में, बेस में ही पाप रख दिया। जो कुछ हो रहा है ये पाप है, और फिर ये पाप से मुक्त होने के लिए यीशु को, यीशु की भक्ति करो, क्राइस्ट की भक्ति करो, तो हमें ये पाप से मुक्त करेंगे। ऐसी उनकी बेसिक फिलोसॉफी है। और इसलिए आप देखेंगे इंग्लिश डिक्शनरी में पाप के लिए शब्द है सिन, लेकिन सिन का एंटोनिम यानी कि पाप का एंटोनिम पुण्य, उसके लिए अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। यहां हम किसी धर्म का विरोध करते हैं या तो क्रिटिसाइज करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि वहां ऐसा कहा गया है कि जन्मजात हम पापी हैं, वी आर सिनर्स, और यीशु हैज कम टू प्रोटेक्ट अस, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, उनकी शरण में जाइए। शरण परमात्मा के किसी भी स्वरूप जो है उसमें जाना है, फिर वो कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, पैगंबर हो, नानक हो, कोई भी हो, क्योंकि ये सभी बात अल्टीमेटली तो सत्य की ही करते हैं और ये सत्य की ही शरण में जाना है। लेकिन यहाँ जो फिलोसॉफी है, इस फिलोसॉफी की बात हो रही है। और यहाँ कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम लड़ो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कृष्ण का। और क्रिश्चियन मिशनरी जिन्होंने गीता पर अध्ययन किया, उनको तो ये बहुत अचरज हुआ कि अरे ये भगवान होकर लड़ने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, पाप करने की बात कर रहे हैं, पाप करवाते हैं। जैन विचारकों ने भी यही गलती कर ली, उन्होंने भी यही सोचा कि कृष्ण ने अर्जुन को पाप करने के लिए प्रेरित करके महाभारत का युद्ध करवाया और इतनी सारी हिंसा कर दी, और ये हिंसा इतनी हो गई कि कृष्ण जैन फिलोसॉफी के अनुसार अभी सातवीं नारकी में, सातवें नरक में कृष्ण अपने ये पाप किए हुए कर्म को खपा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दे कुड नॉट इग्नोर कृष्ण, कृष्ण की जो शख्सियत है उनको वो नजरअंदाज नहीं कर सके, तो उनको कहना पड़ा कि सातवीं नारकी में जब ही कृष्ण अपने सभी पाप खपा देंगे, सभी पाप को ये कर देंगे, फिर बाद में हमारे तीर्थंकर बनकर आएंगे। यानी कृष्ण को तीर्थंकर के स्वरूप में तो लाना ही है, ये कृष्ण का तेज है, ये कृष्ण की शख्सियत है कि जिसके उपदेश को हम यहां सीख रहे हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। उस कृष्ण के शरण में हम शिष्य बनकर गए हैं, और वो कृष्ण हमसे कह रहे हैं सुख दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यहां पाप नहीं लगेगा, लेकिन कैसे नहीं लगेगा, सुख और दुख, लाभ हानि सबको सरीखा समझते हुए चलोगे। तो नरसिंह मेहता ने भी गाया है, सुख दुख मन मान आनिए घट साथे रे घड़िया टाळ्या तो ए कोई ना नवटाळे रघुनाथ ना जड़िया। सुख और दुख मन में नहीं लाते हैं, क्योंकि घट साथे रे घड़िया ये तो शरीर के साथ आने ही वाले हैं। जब ये शरीर बना तो उसके साथ ही उसका भी घट साथे घड़िया, घड़िया यानी कि बनाया गया। टाल्या कोई ना नवटले, वो किसी से भी उसको आप टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि रघुनाथ ना जड़िया, क्योंकि वो तो परमात्मा ने दिए हुए हैं। ये सुख दुख की बात उसी में आगे भी कहते हैं, नल राजा सरखो नर नहीं तेनी दमयंती राणी अर्धे वस्त्रे वन में भटक्या न मल्या अन्न ने पानी। सुख दुख मन मान आनी घट साथ रे करिया। ये नर राजा की जब भी बात है तो एक दूसरी बात याद आ रही है। सी बचपन में जो ग्रैंड पेरेंट्स से हमें जो शिक्षा मिलती थी, जो सीख मिलती थी, हमारी आज की पीढ़ी उससे बिल्कुल व्हाट आई वुड से अनएक्सपोज्ड रह गई है, कोरी रह गई है। जीवन के साथ जजुमने की जो नींव की शिक्षा, पायानी शिक्षा जो हमें मिलती थी वो हमारे ग्रैंड पेरेंट के पास से मिलती थी। मुझे याद है मैं जब छोटा था, दो या तीन साल का था, और कहते हैं वैज्ञानिकों ने कहा है कि 5 साल तक जो बच्चा बचपन में सीखता है वह उसका जीवन बनाता है। यानी वट एवर द चाइल्ड रिसीव्स इन दीज अर्ली ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन दैट बिकम्स द बेस फॉर द चाइल्ड्स लाइफ। उसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ। मेरे दादी माँ जब भी मैं छोटा था और पालने में जब भी झूलता था तो मुझे सुलाती थी पालों को, तभी वो नड़ाख्यान गाया करती थी। गुजरात के बहुत प्रसिद्ध कवि प्रेमानंद का यह नड़ाख्यान है जिसमें नरदेव भीम कनी सुता दमयंती नामे सुंदरी सुनी ने प्रशंसा हंसती नारायणे मन थी वरी। ये स्टैंजा जब 2.5-3 साल के बचपन में जो सुनी थी अभी भी याद है, और उसमें एक बहुत अच्छी बात आती थी, बहुत अच्छी बात आती थी नड़ाख्यान में, सुख समय मा चकिन वजमु दुख मा न हिम्मत हार भी सुख दुख सदा टकता न थी ए नीति ऊर उतार भी। दोबारा सुख समय मा चकिन वजमु दुख मा न हिम्मत हार भी सुख दुख सदा टकता न थी ए नीति ऊर उतार भी सुख समय मा छकी न वजूं दुख मा न हिम्मत हारवी। जब इस सुख का समय आता है तो अपने सर पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, उससे हमें विवर नहीं हो जाना, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय दैट। और दुख मा न हिम्मत हारवी, दुख के समय में कभी भी अपने आप को ये मत समझिए, निर्बल मत समझिए, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि सुख दुख सदा टकता न थी ये नीति ऊर उतार भी। सुख दुख हमेशा रहते नहीं है, इस नीति को बिल्कुल आत्मसात कर लेना है। ये बात भगवान हमें सिखा कर यहां लाए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमा पाइनो नित्यांतांति तिक्षस्व भारत। दुख के समय में हम मजबूत होते हैं, लोगों की सहानुभूति भी हमें प्राप्त होती है, और दुख के समय में प्रभु का स्मरण हमें परमात्मा के समीप लाता है। गुजराती में कहावत है कि सुख में सांभरे सोनीडो ने दुख में सांभरे राम। सुख में सुनार की याद आती है गोल्डस्मिथ की, और दुख में राम की याद आती है। कबीर जी के दोहे जो मुकेश ने गाए हैं उनमें भी यही बात आती है, तूने रात गवाई सोय के और दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बिसरे जाय। तूने रात गवाई सोय के, उसमें आगे कहा है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय रे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय रे। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय रे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, लेकिन सुख में वो उसकी याद आती ही नहीं है। जब भी दुख पड़ता है तभी परमात्मा की याद आती है, और वो भी कैसे, प्रभु मैंने क्या किया कि मेरे पर ही इतना दुख है, वाई मी। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में कुंता जी कृष्ण से दुख की याचना करती है। शायद कुंता ही ऐसा एक सक्षम कैरेक्टर है कि जो परमात्मा के पास, स्वयं भगवान के पास कहती है कि मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुख होगा तो आपकी स्मृति रहेगी, और कभी भी आपकी विस्मृति न हो इसलिए हे कृष्ण मेरे जीवन में आप दुख दीजिए। दुख को सहना आसान है, क्यों? क्योंकि दुख के समय में आशा रहती है कि आज तकलीफ है कल खत्म हो जाएगी। नसीब के बीच में जो पान है, नसीब नु आडे नु पानडू है, वो कभी हट जाएगा, निकल जाएगा। अभी किसी के नसीब के आड़े तुलसी का पत्र होता है, किसी के नसीब के आड़े केले का वृक्ष का बनाना का लीफ होता है, बट कभी ना कभी हटता तो है ही। तो दुख में क्या है, आशा रहती है कि कभी अच्छे दिन आएंगे। सुख को सहन करना मुश्किल है, वही मात्रा स्पर्शा सुखमते में भगवान ने कहा है, तान तितिक्षस्व भारत, दुख को भी सहन करो सुख को भी सहन करो। लेकिन सुख को सहन करना मुश्किल है, क्यों? सुख में संपत्ति आती है, सत्ता आती है, कीर्ति आती है, उसको पचाना बहुत कठिन है, सीधा दिमाग पर चढ़ता है, और बहुत कम लोग, विरले लोग उसको पचा सकते हैं, कोई महापुरुष ही कर सकता है। दुख व्यक्ति को मजबूत बनाता है, जीवन से जूझने का एक बल प्रदान करता है, सुख हमें निर्बल बनाता है, सुख मनुष्य को फोफला बना देता है, क्योंकि थोड़ी सी भी तकलीफ फिर सहन नहीं होती। एसी कमरे में सोने की आदत हो गई है, और मान लीजिए कि सैर करने कहीं बाहर गए और नॉन एसी रूम मिली, तकलीफ, बहुत गर्मी है। अपनी टॉलरेंस, अपनी एंड्यूरेंस जो शक्ति है उसको कम कर देता है सुख। और मजे की बात यह है कि दुख के समय में जो लोग हमें ढाढ़स बंधाने आते थे, हमें आश्वासन देने के लिए आते थे, वही लोग सुख के समय में हमारी ईर्ष्या करने लगते हैं, इनकी ईर्ष्या के हम केंद्र बन जाते हैं। और सुख में विकास करने की वृत्ति कम हो जाती है, बिकॉज वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, सब कुछ मिल गया है, अभी कुछ जूझने की जरूरत नहीं, अभी कोई प्रयत्न करने की जरूरत, बस मजा है। और जैसे जैसे हम सर्वाइवल टू सक्सेस टू सिग्निफिकेंस तक जाते हैं, वैसे वैसे सेल्फ मोटिवेशन कम होता जाता है। शुरुआत में वी हैव ए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हम सब जीवन के इस दौर से गुजरे हुए हैं, मोस्ट ऑफ अस, इनिशियली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, बस इतना मिल जाए, उसके बाद में सक्सेस, कुछ बनना है, और उसके बाद सिग्निफिकेंस, कुछ बनना तो है लेकिन रिकॉग्निशन भी चाहिए सोसाइटी में। यहां तक कि हमारी जर्नी जैसे पूरी हो गई, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका सेल्फ मोटिवेशन कम कम कम कम होता जाता है। ये सुख है, सुख हमें निर्बल बनाता है। और ये सुख और दुख जिसको समान लगता है, वो समत्व की बात परमात्मा यहां करते हैं। समत्व इज इक्वानिमिटी, क्योंकि मनुष्य योनि मात्र भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात, हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख और दुख को भुगतना नहीं। हम इसलिए हमें मनुष्य योनि नहीं मिली है कि सुख और दुख से प्रभावित होते हुए वो जो समुद्र की लहरें हैं वो लहरों की थपाट से इधर उधर भटकते रहें। इसे ऊपर उठते हुए आनंद की प्राप्ति करनी है। इसे ऊपर उठने के लिए हम आए हैं। सुख और दुख साइकिल के दो पहिए हैं, और जब हम साइकिल चलाते हैं तो दोनों को संभाल करते हुए, साइकिल को बैलेंस रखते हुए चलाना है। यू कैनॉट राइड ओनली वन व्हील ऑफ द बाइसिकल। तुम्हें चलो आगे का पहिया है, सुख का है, पीछे का पहिया है, दुख का है, तो दुख वाला पहिया काट के फेंक दो, खाली सुख वाले पहिये पे चला लो। वो खाली सर्कस में चलता है, हम नहीं चला सकते। तो ये दुख और सुख दोनों के पहिए वाली साइकिल, जिसको समतोल रखते हुए हमें रास्ते पर हमारे लक्ष्य की ओर जाना है, ये जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना है। मात्र ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यह जो एटीट्यूड है ये गलत है। मानव जीवन परमात्मा ने हमें इसलिए दिया गया है कि आई हैव टू अचीव गॉड्स ब्लिस, परमात्मा का, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का जो तेज है वो तेज हमारे में उतर आए। यू फील द स्टेट ऑफ एक्सटेसी, आनंद विभोर होकर जी सके, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज इस बात को यहाँ विराम देते हैं, रोकते हैं। लेट्स पॉज हियर। थोड़ा और भी इसके बारे में चर्चा और भी करनी है, जो अगले सत्र में करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। आं शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में इसी श्लोक के ऊपर चर्चा जारी रहेगी। तब तक जय श्री कृष्ण।